पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नमो राम अंतकाल के बंद रामदास नारायण नारायण नारायण श्री गुरुवे नमः महात्म प्रभुते महापुरुषो नमस्कार। सच्चिदानंद परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन करके कुछ कहने के लिए चेष्टा करता हूँ। विशेष कहने की मन में नहीं आ रही है, वास्तव में हमको उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ये लगन चाहिए। देखो संसार की वस्तुओं प्राप्त करने के लिए मनुष्य चाहना भी करता है, उद्योग भी करता है, परंतु प्राप्त का साथ में सहायता होने से ही वो सिद्धि होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन बातों की आवश्यकता नहीं है, केवल चाहना, अपने केवल भीतर की भूख, केवल भगवान को चाहना, इस चाहना मात्र से उसी प्राप्ति होती है। उसी एक विलक्षण अलौकिकता विचित्रता है, केवल चाहना मात्र। जो कितनी सुगमता है सज्जनों, और वे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे हैं, आपके आचरण कैसे हैं, इन बातों की खास जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल एक परमात्मा की लालसा, भीतर में आकांक्षा, अभिलाषा एक परमात्मा की हो, तत्व ज्ञान की, जिससे बढ़कर कोई चीज रही है, ऐसे प्रेम की, भीतर की भी लालसा चाहिए। केवल उसी लालसा मात्र से उसकी प्राप्ति होती है। उसमें शर्त यही है कि वो लालसा हरदम रहे, कभी होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, इससे देरी लगती है। वो चाहना जोरदार हो जाए, सतत बननी रहे, तो उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से होती है। इसीलिए केवल एक चाहना कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। कहने में तो ऐसी सरल आती चीज है, परंतु अनेक चीजों की आशा आकांक्षा है, भीतर में चाहना है, मान की, सत्कार की, बढ़ाई की, रुपये पैसों की, भोगों की, आराम की जो इच्छा है सजनों, ये बाधक होती है। ये बाधा न हो और केवल परमात्मा तत्व की ही जिज्ञासा हो, केवल प्रेम की ही पिपाशा हो, तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। मैंने संतों की वाणी में, संतों की पुस्तकों को पढ़ा है, केवल इसकी विस्मृति न हो कि मैं उस तत्व को चाहता हूँ, उस प्रेम को चाहता हूँ, उस ज्ञान को चाहता हूँ, उसके बिना मेरे को चैन नहीं है, केवल ऐसी अभिलाषा जागृत हो जाए। बहुत सी बातों की जरूरत नहीं है, केवल भीतर की अभिलाषा। वो अभिलाषा मात्र से परमात्मा मिलते हैं। देखो बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के समान हमारे पास में कोई सामान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई विलक्षणता नहीं है, केवल हमारी चाहना, यानी केवल भूख, केवल उनकी आवश्यकता, इसकी जरूरत है। दूसरी बातों की जरूरत नहीं है, विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि बहुत सी बातें सीख है, केवल चाहना। जैसे छोटा बालक माँ को चाहता है, वो ये समझता ही नहीं कि मैं माँ को चाहता हूँ, ये पता नहीं है, परंतु भीतर में एक इच्छा अभिन्न रूप से माँ की है। ऐसी इच्छा एक परमात्मा की हो, उस परमात्मा तत्व को मैं जानना चाहता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ, केवल ये चाहना जोर से जागृत करे। अनेक बातों की जरूरत नहीं है, केवल भीतर की चाहना, उत्कट अभिलाषा, उसको जागृत करे तो उसी प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति जितनी सूम है, इतने का सूम कोई काम है नहीं। कारण क्या है कि वो सर्वत्र परिपूर्ण है। हम इच्छा तो पीछे करते हैं, वो परिपूर्ण पहले से है, सब में परिपूर्ण है। सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन परमात्मा सबको प्राप्त है, वो अप्राप्त नहीं है। हमारी वृत्ति केवल बाह्य में हुई है, इस कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, नहीं तो वो प्राप्त नित्य ही, अप्राप्त कभी हो नहीं सकते। परमात्मा तत्व है, उसकी अप्राप्ति हो सकती नहीं। कारण क्या, वो सब जगह परिपूर्ण है, उसकी कमी कैसे होगी? अगर कमी हो जाएगी तो वो कम हो जाएगा, उसमें कमी है नहीं। वो पूर्ण परमात्मा सब जगह है, सबके लिए है। उसे बलवान की जरूरत नहीं, धनवान की जरूरत नहीं, उसे विद्यावान की जरूरत नहीं, उसे खास योग्यता की जरूरत नहीं, केवल चाहना, केवल भूख, केवल उत्कट अभिलाषा, इसकी आवश्यकता है। वो सबके लिए तैयार है। गीता में आया है, अभी से सुदुराचारो भजते मामला निभाग, दुराचारी से दुराचारी, सुष्ठु दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भी अनन्य भाव से भगवान ही तक लग जाए। अनन्य भाव का तात्पर्य ये नहीं है कि तेल धारावत एक ही चिंतन है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उसे उत्कट अभिलाषा की, उस चाहना चाहिए। जैसे आदमी को भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ चाहता है, जैसे प्यास लगती है तो केवल जल को चाहता है, उपाय नहीं जानता, उपाय का पता नहीं है, परंतु केवल उसको चाहता है। सज्जनों, ऐसी चाहना बन जाए, ऐसी अभिलाषा बन जाए, ऐसी भीतर उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वो सब जगह पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से सबके रास्ते सदा तैयार है, किसी के लिए अप्राप्त नहीं है। किसी का हो किसी का न हो, वो परमात्मा नहीं होता। कभी हो कभी न हो, वो परमात्मा नहीं हो सकता। किसी के लिए हो किसी के लिए न हो, ऐसा वो परमात्मा नहीं हो सकता। वो सबके लिए सदा के लिए सांगोपांग पूर्ण रूप से तैयार है प्राप्त होने को। उसी वो प्राप्त होने की जो इच्छा है, कृपा है, उस कृपा से ही वो प्राप्त होते हैं। उसके लिए हम लोगों के भीतर केवल अभिलाषा जागृत करो, केवल इच्छा जागृत करो, दूसरी इच्छा छोड़ दो, त्याग कर दो, और अभिलाषाओं का त्याग करके परमात्मा के परायण हो जाए, इसी जरूरत है। उपायों की जरूरत नहीं है इतनी, जितनी अभिलाषा की जरूरत है। हमारे संतों की वाणी में पढ़ा है, केवल इसकी विस्मृति न हो, इस लालसा की भूल न हो, केवल इतनी जरूरत है। अपनी एक अभिलाषा ही जागृत है, हरदम हरदम हरदम उत्तर अभिलाषा, इस अभिलाषा मात्र से वो भी प्राप्ति होती है। इसी भूल न हो, हरदम चेतना जागृत है, जागृत कम से कम कम से कम कम से कम भीतर की इच्छा हो कि परमात्मा की प्राप्ति हो। सर्वोपरि तत्व की प्राप्ति सबसे शुभ है, सबसे परिपूर्ण है, व्यापक है, सबको पूरे के पूरे प्राप्त है, पूरे के पूरे अधूरे नहीं, परिपूर्ण है, जो के त्यों है, केवल अभिलाषा। आप लोग ध्यान दें, केवल उसकी अभिलाषा, केवल उसकी भूख, वो भूखा भूख जागृत रहे, एक ही अभिलाषा जागृत रहे, इसकी आवश्यकता है। आप करके देखें, केवल अभिलाषा उसकी रखे, ऐसी करके देखें आप, उससे प्राप्ति हो जाएगी। केवल उसकी अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा जागृत न हो तो अभिलाषा की अभिलाषा जागृत हो। जैसे आदमी को भूख लगे तो अन्न पचता है, शक्ति मिलती है, पर वो भूख भी न हो तो भूख की भूख तो जगनी चाहिए ना, भूख की भूख जगे, मेरे को भूख लग जाए, मेरे को एक अभिलाषा हो जाए, एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मेरी उत्कट अभिलाषा हो जाए, ये भूख की भूख है, ये भी जागृत हो जाए तो काम बन जाएगा। भाई बहन सब ध्यान दे इस बात पर, केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा, केवल साधना, केवल साधना, साधना मात्र से भगवान मिलते हैं, और संसार की वस्तु साधना मात्र से नहीं मिलती, और परमात्मा केवल साधना मात्र से मिलते हैं। और साधना कमजोर होने से कई उपाय करने पड़ते हैं, और साधना उत्कृष्ट हो जाए, ये ऊंची बढ़ जाए, तो उसी प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े पापी के अभिषेक सुदयाचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का ये अर्थ नहीं है तेज धारावत उसका चिंतन हो, ये नहीं है, अन्य इष्ट नहीं है, अन्य कोई पैसे प्रापणीय वस्तु नहीं है, अन्य की तरफ कोई अभिलाषा नहीं है, और कुछ कोई चाहना नहीं है, एक चाहना है, वो एक तभी चाहना हो जाए, ऐसा नहीं, भीतर से हम चाहते एक हुए। जैसे मनुष्य के भीतर एक चाहना है जीने की, कि मैं जीता रहूं, ये स्पष्ट रूप से पता नहीं है, परंतु स्वाभाविक ये चाहना है मैं जीता रहूं। मात्र प्राणियों के भीतर एक चाहना है कि मैं जीता रहूं, मर न जाऊं। बड़े बड़े नीचे प्राणी है उनके भीतर भी ये है, ऊंचे प्राणी है उनके भीतर भी ये है। ये अभिनिवेश कहा है, मरने की इच्छा न हो, केवल उस जीने की इच्छा हो। ये जैन जीने की इच्छा है, इस तरह से उस परमात्मा की इच्छा हो जाए। ये सबके भीतर है, सबका अनुभव है, हम मर न जाए, हमारा अभाव न हो जाए, हम नष्ट हो जाए, ये स्वतः अभिलाषा है। ऐसे ही इसी की अभिलाषा कि वो प्राप्त हो जाए। भजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजते इति अनन्य भाग, अन्य का आश्रय नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चिंतन आपसाप होगा, उद्योग आपसाप होगा, प्रयत्न आपसाप होगा, स्वतः एक अभिलाषा, एक चाहना कि अब बहुत काम कर लिए। भाइयों बहनों, प्रेम से आप लोग सामने प्रार्थना है कि दूसरे काम कर लिए, अनेक भोग भोग लिए, अनेक तरह की इच्छाएं पूरी कर ली और अब इच्छाओं की पूर्ति में कोई नई चीज मिलेगी ऐसी बात नहीं है। क्या मिलेगी बताओ? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नया मिलेगा? वही भोगों की इच्छा है, वही अभिलाषा है, कुछ मिलना नहीं है। वो उस जगह एक लग जाएगी परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा हो जाए, उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे मीराबाई ने कहा, बिना रहे हो नहीं रह जाए। लग गया प्रेम बिहारी सो, माने देखे बिना रहे हो रह न जाए। और भगवान के देखे बिना रहा नहीं जाता, केवल इस बात की आवश्यकता है। और भोग अनेक तरह के भोग लिए, अनेक तरह के पदार्थ मिल गए, अभिलाषा अनेक तरह हुई, अनेक तरह कर लिए, पूर्ति नहीं हुई, शांति नहीं हुई और होगी नहीं। एक लालसा लग जाए भगवान की, आप बड़े पढ़े लिखे है कि नहीं है, कि जानकार है कि नहीं है, बुद्धिमान है कि नहीं है, इन बातों की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने जीने की इच्छा है ऐसे उसे पाने की इच्छा हो जाए। ये जीने की इच्छा स्वतः रहती है, स्वाभाविक ही, पर ये जानते नहीं कि जीना असली क्या चीज है। असली जीना वही है जो परमात्मा प्राप्त हो गया है, वो असली जीवन है। दूसरी सभी नकल जीवन है, नकली चीज है, असली चीज नहीं है। असली चीज वही है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसी प्राप्ति भी सुगम है। केवल चाहना, केवल प्रयत्न यही है कि हम दूसरी इच्छाओं को छोड़कर एक इच्छा कर ले। ये जिम्मेवारी भी हमारे पर क्यों आई है? अनेक इच्छाएं हमने की है, एक मार्मिक बात है कि सबके सब परमात्मा के स्वरूप है। ये परमात्मा के स्वरूप होते हुए खेल में लग गए। उपनिषद में आता एकाकी नानामते, भगवान ने एकाकी को चित्र नहीं लगा तो एको हम बहु से एक में बहुत रूप से हूं। वे बहुत रूप से होकर के वो खेल के खिलौनों की तरफ लग गए। ये गलती हुई है, ये गलती है, तो इसी गलती को दूर करें। केवल दूसरों की चाहना ना हो, दूसरे खिलौनों की चाहना ना हो, भोगों की चाहना ना हो, मान की बढ़ाई की किसी तरफ चाहना ना हो, केवल संसार के पदार्थों की तरफ इच्छा ना हो। वो हमारे पर जिम्मेवारी कब आई? कि जब हमने ऐसी इच्छा पैदा कर रही, इस वास्ते ये हमारे पर आई है ये। नहीं तो ये भी भगवान कर देते, ये भी सब परमात्मा कर देते, और कर देते हैं, अभी कर देंगे। आपका केवल उद्देश्य बन जाए, ध्येय बन जाए परमात्मा की प्राप्ति करना, ऐसा लक्ष्य बन जाए, इस उद्देश्य के लिए आपने उस चेष्टा करें। भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप इस अभिलाषा को जागृत करो और अभिलाषाओं को जोड़ो। अनेक मिल जाएंगे तो कभी आपको शांति मिलेगी नहीं, निश्चित पक्की बात है। सिद्धांत की अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो कुछ नहीं मिला, अरे एक परमात्मा प्राप्त हो तो सब कुछ मिलेगा। सर्वविद क्यों माम वसुमो जाना पुरुषोत्तम सर्वविद, एक परमात्मा को जानता है तो वो सर्वित हो गया, सब ही उसको प्राप्त हो गया। परंतु उसके लिए एक ही, जो हमने गलती की है उस गलती को दूर करना है। क्या? अनेक चीजों में जो मन लगा हुआ है, अनेक अभिलाषाएं जो मन में हुई है, अनेक तरह की इच्छाएं पैदा हुई है, वो सुख पाना हम चाहते हैं, संत सज्जनों उनसे पूर्ति नहीं होगी। उन तरफ लगे तो इसमें कोई हमारा कोई परमात्मा का कोई हानि नहीं है, हानि हमारी खुद की है, नुकसान हमारे खुद को भोगना पड़ेगा। जो अनेक तरह की इच्छाएं करते हैं, अनेक तरह की चाहना करते हैं, ऐसे होगा ही होगा, कुछ नहीं। रुपया मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, सत्कार मिल जाएगा, पर ठहरेगा कुछ नहीं। ये आप लोग भी देखते हैं, इसे क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े आदर मिल गया, सम्मान मिल गया, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। वो क्या गया, वो क्या गया? अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो भी कुछ नहीं है यार। वो परमात्मा है, बिल्कुल मूर्त, अभिशेष शुद्धाचार, अभिशेष शुद्धाचार भक्ति के लिए और ज्ञान के लिए। अभिचेतसी पापे व्यस सर्वे भय पाप कृतम, ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकार बताया है, साधन से संपन्न हो फिर समान मन से करे। एक कई बातें बताई है, पर गीता कहती है अभिचेतसी पापे व्यस सर्वे भय पाप कृतम, जितने पापी संसार में हो सकते हैं उन सब पापियों से अधिक हो। पाप कृत तब है, पाप कृत, पाप कृत तब, पाप कृत तब, अत्यंत पाप करने वाला हो, भक्ति मावन निभा ऐसा पूछो। वो भी इच्छा कर ले केवल, तो इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है। देखो आप लोग कोई भी हताश न होए, अपनी चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृत तब, पापे भय सर्वे भय, पापे भय करने से सर्वे भय आता बहुवचन है, बहुश बहुवचन सर्वे भय पापे भय, पाप कृत तम, पाप कृत, पाप कृत तर, पाप कृत तम, ऐसे है। अपनी चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृत तम, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं हो, सब पापों को तर जाएगा। तर जाने पर भी समुद्र रहता है तो अगाड़ी कहते हैं कि भस्मसात गुरुदेव सुना, आप इसे ऐसी पाप भी ऐसा पापी है उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते, भस्म नहीं भस्मसात गुरुदेव सुना, विभाषा साथी का चलिए भस्मसात, संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। समुद्र से तर जाने पर समुद्र बाकी रहता है, ऐसे बाकी कुछ रहेगा नहीं। चेतात समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते, भस्मसात करते विभाषा साथी का है संपूर्ण अर्थ में, मात्र पापों का नाश हो जाएगा। भाइयों बहनों जरा ध्यान दे सुनो, आप केवल अभिलाषा, केवल इच्छा, केवल चाहना, ये गीता में कहा है, भक्ति के लिए कहा है और ज्ञान के लिए कहा है। योग ले योग भी गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित है, यज्ञ आया अश्रत कर्म समग्र प्रबलिये थे, ज्ञान कर्म अत्यंत हो तो कर्म बंधना, उस परमात्मा के सिवाय कुछ इच्छा नहीं हो, सब इच्छा बांधने वाली है। वो इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, और इच्छा नहीं हो ऐसी बात न हो सके तो कम से कम जैसे मैंने कहा भूख की भूख लग जाए, मानो ऐसी हमारी अभिलाषा हो जाए, केवल ये चाहना करो तो भगवान पूर्ति करते हैं। सज्जनों बड़ी मार्मिक बात है कि हमारी इच्छा पूर्ति भगवान करेंगे, हमारे उद्योग से नहीं होगी। हम कितना परिश्रम करेंगे, कितने दुराचार दुर्गुण हमारे में आ गए हैं, कितने भगवान से दूरी हमने आपने स्वयं ने कर ली है, अब उस करने को उतनी की उतनी करके ठीक करे इतनी आवश्यकता है, परंतु वास्तव में मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मति अति नीच ऊंच रुचि आसी, मति अति नीच, नीच नहीं अति नीच, मत ऊंच रुचि आसी, रुचि भगवान की वो बड़ी अच्छी है, चाहिए अमीय जग सूर्य सी, चाहिए तो हमारा अमृत, और अपने योग्यता से सांस भी नहीं मिलती, खाटी सांस भी नहीं मिलती, और चाहिए अमीय अमृत चाहिए, ऐसी चाहना कर दो आप, चाहिए अमीय जग सूर्य सी, केवल रुचि, केवल रुचि। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों, मैं वो कृपा की बात कहता हूँ, गीता में जैसी सुनी है, जैसी पढ़ी है, जैसी समझी है, यदि किंचित उनके अनुसार कहता हूं। केवल चाहना, केवल चाहना। और आप कैसे ही हैं परवा नहीं। अपिचेदसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पवे नहीं वृद्ध संत अरिष्यसी यथाधी सुबोधौ निर भ्रमसात कुरते तथा ज्ञानी सर्वकर्माणी भ्रमसात कुरते। गीता बड़ी जोर से ये बात कह रही है, केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा। इसको जागृत करें। अगर ये आप और हम करने लग जाए तो आपका हमारा सबका बेड़ा पार हो जाए। केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा। सजनों, केवल अभिलाषा से वस्तु नहीं मिलती, पदार्थ नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, कोई प्राप्ति नहीं होती। उसे अभिलाषा भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए और प्राप्ति भी साथ चाहिए। तीन बात, अभिलाषा भी हो और उसके लिए चेष्टा भी करे और प्राप्ति साथ दे तो सांसारिक उन्नति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरूरत है इनकी, इनके प्राप्ति नहीं है। कर्मों का फल होता है तो कर्म का नाश होता है, कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फल का आदि और अंत ही होगा, नाश होगा, अविनाशी कैसे मिलेगा? कर्म का फल अविनाशी कैसे होगा? कोई भी आप काम करोगे उस क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, उसका फल का भी आदि होगा, अंत होगा, अनंत तत्व कैसे मिलेगा? उसके लिए केवल अभिलाषा, केवल चाहना सही है। अमी है जग जुड़े न सासी, ये योग्यता हमारी हो, जग जुड़े न सासी, ये योग्यता। पर सही है अमी, हमें चाहिए अमृत, हमें चाहिए परमात्मा। केवल अभिलाषा, केवल हमसे जागृत करे। थोड़ा सा कृपा करो, कृपा करके और इसको जागृत करो। ये बात पहले जान लो, केवल अभिलाषा परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा करनी है, चाहना करनी है। जैसे मैंने बताई, भूख की भूख लग जाए, भूख नहीं लगती, पर भूख की भूख लग जाए कि मेरी भूख लगे, ऐसी मेरी अनन्य चाहना हो जाए, इस चाहना की चाहना हो जाए। और ये कर सकते हैं, इसके करने में आप हम सब असमर्थ नहीं है, इसमें अयोग्य नहीं है, इसे अपात्र नहीं है, इसे सब पात्र हो जाते हैं। चाहना भी तो पात्र है ही, और कुछ नहीं तो। चाहना कई तरह की होती है, उस चाहनाओं को मिटाओ, अन्य चाहना न हो। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग, अनन्य भाग, न अन्य भजते, अन्य का आश्रय। एक आस लो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है पपैया, वो केवल बदल की बूंद को ही चाहता है, किसी कारण से गंगा जी में गिर जाए तो प्यासा होते हुए भी सांस बंद कर लेता है, गंगा जी का विजल पीता नहीं, केवल बदल की बूंद चाहता है। ऐसे केवल भगवान की चाहना जागृत हो जाए, केवल चाहना। उस चाहना के लिए चाहना कर लो कि ऐसी चाहना मेरी जागृत हो जाएगी। उसमें भी भगवान मदद करते हैं, परमात्मा सहायता करते हैं। देखो एक बात बताओ, परमात्मा खुद प्रेम के भूखे हैं, उनको हमारी गर्ज करनी नहीं पड़ेगी, उनके खुद के गर्ज है। जितना अधिक धनी होता है उसे घाटा अधिक होता है, और अभिलाषा ही अधिक होती है, वो पत्नी की तरफ जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति के यार प्रेम की भूख भगवान को भी है, वो भी प्रेम चाहते हैं। अब उनकी खुद की चाहना है तो आप लोग केवल सन्मुख हो जाए, वो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी, परमात्मा की कृपा से वो भी पूरी हो जाएगी। केवल भूख की भूख अपनी जागृत करो, और ये जागृत कर सकते हैं। अनन्य भाव हमारा कठिन है, पर अनन्य भाव हमारा हो जाए, हमारी अनन्य दृष्टि हो जाए, ये तो जागृत करो, ये तो कर सकते हैं आप हम सभी। और इतर से बच्चे हटाओ। और भाइयों बहनों, पता नहीं है शरीर का कब चला जाए, मारे काल अचानक चपेट की हो घड़ी के बना कहीं ढेरी, अचानक शरीर चला जाएगा। ये सत्संग में माई मर गई, सत्संग करते हुए उठ संग से उतरी गई, तो पता नहीं सब कब चला जाएगा। शरीर का कुछ भरोसा नहीं है। भगवान ने ऐसी कृपा की है, ये शरीर कभी चला जाए कुछ पता नहीं है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जिससे कि ये अनन्य इच्छा कर सके। ये भरोसा नहीं है इसका, ये भगवान की कृपा है, ऐसा शरीर दिया है कि जिसकी हम निश्चित बात कर ले कि हमारा शरीर है रहेगा, कुछ पता नहीं है। तो ये भगवान की कृपा हुई है, उसमें तत्परता लग जाए, केवल उसकी अभ्यासा लग जाए। भाइयों बहनों, सब करके देखो, आप करके देखो, आपको विश्वास नहीं हो तो करके देखो, हर्ज क्या है इसमें। अगर मैं भी प्राप्ति हो जाए तो लाभ तो जरूर तो हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना ही करेंगे, जितना ही कोशिश की तरफ विचार करेंगे, उतना लाभ होगा होगा होगा ही, बिल्कुल सच्ची बात है। इसमें कोई नुकसान है नहीं, नुकसान हो सकता नहीं, संभव नहीं है। कैसे होगा नुकसान? सन्मुख होए जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, जब ही जब तभी है। इसी अवधि नहीं है, सन्मुख हो जीव हो जब ही भगवान के सन्मुख हो जाओ। क्यों भगवान के सन्मुख? अनेक काम करे देखे, कभी तृप्ति नहीं हुई ना, कई कई भोग भोगे, कई संग्रह किया, कई तरह के उपाय किए, पर कभी शांति नहीं मिली, तो अब तो अकल आनी चाहिए ना। इतनी टक्कर लगी तो असर होने होता तो होना चाहिए ना, अब तो चेत होना चाहिए। केवल उसकी इच्छा, केवल चाहना, केवल भूली न हो, केवल इस बात की भूली न हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। देखो बाल्यावस्था में जब कुछ भी इच्छा होती तो रो देते थे, और रोने से सब काम होते थे, केवल रोने से उपाय, रोना ही उपाय, सब पूर्ति होती थी एक रोने से। ये तो सबका अनुभव है, बाल्यावस्था में सबने अनुभव किया है, तो उसमें तो प्राप्ति हो न भी हो दोनों बातें हैं, पर तो इसमें ऐसा है ही नहीं। जही कर जही पर सत्य सदैव, सोते ही मिलते कसु संदेह। जही कर जही पर सत्य सदैव, सत्य स्नेह होता सत्य, ऐसे सलाह होती है, वो मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी अमूल्य वस्तु, ऐसी अलौकिक लक्षण वस्तु, यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मन्य थे ना तथा, जैसे लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता। ये स्थित होने तो खुए ना गुरुना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर पुण्य पाप से भी, गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। तो मेरा दुख संयोग भी योग, दुख का संयोग नहीं है, स्पर्श ही नहीं है यहाँ पर, कोई किसी तरह का दुख किंचित मात्र भी हो नहीं सकता। अरे लाभ उनसे बढ़कर कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसा बड़ा लाभ केवल इच्छा से, कितनी विचित्र बात है, केवल उसी अभिलाषा पर, अभिलाषा और न हो, और न हो। जैसे वृक्ष होता है, उसी टहनियों काटते जाते हैं तो वो एक बढ़ जाता है ऊंचा, नहीं तो फैल जाता है। इस तरह से अनेक अभिलाषाएं ना हो, वो इस अभिलाषाएं मिट जाए हमारी, उसको मिटा दो, नहीं तो कम से कम, कम से कम, कम से कम भगवान से कहो कि हे नाथ, ये भाई उसी इच्छाएं मिट जाए। इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या बल लगाना पड़ता है, क्या इसमें आवश्यकता है, क्या इसमें योग्यता की जरूरत है, केवल ये थे कि मेरे कोई इच्छा न रहे, हे नाथ कोई इच्छा न रहे, कोई तरह इच्छा सहारा न रहे, केवल ये विचार। कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात है, सीधी बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। केवल सावधानी, केवल सावधानी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होगी इसकी पहचान क्या है? आप भोजन कर लो, तृप्ति की पहचान क्या है बताओ? प्यास बड़े जोर से लगी है, ठंडा जल पी लिया, तृप्ति होगी, पहचान क्या उसे? वे ऐसा है ही नहीं, वो तो तत्व थोड़ी सी देर होती है, ये सदा के लिए ऐसे हो जाती है, पहचान की जरूरत नहीं। फिर कभी कोई इच्छा पैदा होती नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, उसे क्या होगा इसे, इसकी तरफ आप जाओ मत, इसी तरफ आप मत देखो, आप तो इतनी देखो कि कोई दूरी से क्या है मेरी, परमात्मा के सिवा दूसरी क्या जरूरत है, इस बात को देखो, एक बात ही, अगर उसको मिटाते जाओ, अगर नहीं मिटा तो भगवान से कह दो, भगवान से कह दो हे नाथ हो हारो बहुबीति जतन करी अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, हूँ हारियो बहुबीति जतन करी, अनेक तरह जतन करके मैं हार गया, हूँ हारियो बहुबीति जतन करी अतिशय प्रबल अजय, ये मन जीत लेना अतिशय अजय। तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बन जाए, सबके प्रेरक प्रभु परमात्मा है, वे मना करेंगे तो हो जाएगा, केवल प्रेरक प्रभु बन जाए, केवल भगवान से इच्छा करो, अपनी अभिलाषा पूरी होने से भी अभिलाषा छोड़ सकते नहीं, कई तरह की इच्छाएं उन्हें त्याग कर नहीं सकते, हे ना तो मैं असमर्थ हूं। अब इतने कहने में क्या अर्थ है, इतने कहने में क्या बल लगता है, क्या जोर लगता है बताओ, क्या बेइज्जती होती है, क्या बाधा लगती है, केवल केवल आपकी नियत हो जाए, नियत भीतर का भाव कि हमारी एक अभिलाषा जागृत हो जाए, ये भूख ही भूख है, ये भूख ही भूख कि मैं केवल मेरी अभिलाषा हो जाए, हे नाथ केवल मैं आपको इच्छा हो, और कोई इच्छा ना रहे, केवल आपकी इच्छा हो। देखो विधि और निषेध दो तरह के साधन होते हैं, दो तरह साधनों में संसार का तो निषेध करना और परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो तो विधि हो और संसार की निषेध हो, तो दूसरी सबका निषेध ही निषेध करना है, निषेध करने में जोर नहीं आता, विधि में जोर आता है, धन कमाना करे, पदार्थ लेने पड़े, इकट्ठे करने पड़े तो जोर आता है, स्वतंत्रता नहीं है, पर तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, इसमें क्या बात है बताओ, संसार की तरफ निषेधात्मक, केवल निषेधात्मक, और परमात्मा की तरफ विद्यात्मक, क्यों परमात्मा है संसार नहीं है, नहीं कहा तो निषेधात्मक है और है उसका विद्यात्मक है, संसार की अभिलाषा हमारी न रहे, इसकी मांग न रहे, इसकी चाहना न रहे, ये नाथ ये चाहना न हो, ये मांगो भगवान से, इसमें क्या जोर आता है। सज्जनों ये लोलुपता है कि मन सही चीज मिल जाएगी तो निहाल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, मन सही चीज मिल जाएगी, वस्तु मिल जाएगी, आदर मिल जाएगा, सत्कार हो जाएगा, महिमा हो जाएगी, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इस विषय का अनुभव हम कर चुके हैं, इस विषय का अनुभव हमारे को हो चुका है, जितने बच्चे की चीज मिली है क्या उतना संतोष हो गया, क्या तृप्ति हो गई, तो अब वस्तु नई हो गई, काम नए हो गए, रिवाज नया बन गया, तो क्या विश्वास हो गई, फिर आपके बह रह गया, ना आप नए हुए, ना वस्तु नई हुई, ना कोई रिवाज बदला, ना कोई कायदा बदला है, तो इसे तृप्ति नहीं हो गई, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, इसमें क्या जोर है बताओ। बालक होता है तो रो देता है, रो देता है, रोने रोने क्या होता है, ये रोने की जरूरत है। हे प्रभु मैं नहीं कर सकता, मारी शक्ति नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ मैं चाहता हूं ये ऐसा हो जाए, पर मैं कर नहीं सकता। जहां सच्चे हृदय से आप देखते हैं तो भगवान इस पर बड़ी कृपा करते हैं। संसार की चाहना के लिए भगवान से कहो तो भगवान पूरी नहीं करते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की चाहना हो तो उसको भगवान पूरी करते। क्यों करते हैं कि उसमें सदा के लिए आपूर्ति हो जाएगी। ये संसार की चाहना पूर्ति क्यों नहीं करते कि कितनी कर दो चाहना, जिम पर लाभ लोभ अधिकाई, फिलहाल बढ़ेगी, आग बढ़ेगी, आग बढ़ेगी, इस बात को भगवान ना चाहते, क्या फायदा है, इतनी काफी है। तेरे टकराव खाने के लिए, दुख पाने के लिए इतनी काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों करता है तू चाहना, इस बात तो उसको पूरी नहीं करते। पर परमात्मा की चाहना हो जाए जोरदार, इस दुख को भगवान नहीं सह सकते, वो भगवान सह नहीं सकते। भगवान को ये दुख असह्य हो जाएगा जब ये सच्चा दुख हो जाएगा। दुख जैसा उपकार कोई वस्तु है नहीं। कौन सा दुख, सच्चा दुख वही जो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। संसार का दुख है वो सच्चा दुख नहीं है। उस दुख को दूर करने के लिए अभिलाषा पूरी भी हो जाती, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, लाभ कुछ नहीं। और परमात्मा की भूख लग जाएगी, ये तो निषेधात्मक है, निषेधात्मक विद्यात्म है नहीं, परमात्मा है, एक भी है, वह अभिलाषा हो जाए, दूरी छूट कर गए। कम से कम इतनी हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, केवल आपकी अभिलाषा, केवल आपकी इच्छा, केवल आपकी तरफ वृत्ति, ये हो जाए मेरी, भगवान से प्रार्थना करूं। आप कई तरह की प्रार्थना करते हैं, भगत भगत कई तरह की इच्छाएं करते हैं, कभी कई बार कई तरह की इच्छाएं की है, तो कम से कम ये इच्छा करके देखो तो सही। सच्चे हृदय से मैं ऐसा कहने का पात्र नहीं हूं, परंतु बात है ऐसी है, इसमें संदेह नहीं है। पात्रता मेरे में नहीं दिखती है, परंतु ये बात है, ये बात सच्ची है। जही कर जही पर सत्य सने हु सोते मिलतन कछु संदेह हो, संदेह नहीं इसमें, क्योंकि वो भाग मिटाने के लिए भगवान है। कोई भगवान के लिए ऐसी भी अभिलाषा रखने वाले भी तो होते होंगे, उनको मिलते हैं क्या भगवान? बिल्कुल बिल्कुल, करके देखो क्या जो आप ऐसी करो तो हर्ज क्या है वो बताओ मेरे को। ऐसी अभिलाषा करें तो ये हर्ज हो जाएगा, वो हर्ज बताओ। प्रश्न कहीं है, प्रश्न बताओ, प्रश्न क्या है? करने के बाद में उसकी क्या समझ महाराज जी? वही बात कर रहा है, उसकी अभिलाषा की पहचान क्या है? उस पहचान की जरूरत नहीं, पहचान के पीछे जाओ मत, पहचान की तरफ वित्तीय जाना है, इसी उद्देश्य आप समझे ही नहीं। जब तक पहचान की तरफ वृत्ति होती है तब तक ये वृत्ति आपकी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, पहचान की जरूरत नहीं है। बालक रोता है तो कहता है ऐसा रोना कब तक किया जाए, कितना मिनट किया जाए, किस मुहूर्त में शुरू करें, कैसे करें तो पूरी होगी, ये पूछता है बालक। आपसे यही बात कहती है ये, आप इस बात को समझे नहीं। वो तो क्या आपको नहीं समझे, वो कह रहा है कि आप समझे नहीं है। ठीक बात है, मैं तो बेसमझ हूँ, मेरे में समझ पूरी नहीं, वो तो मैं कहता हूँ ये बात सच्ची है, इस बात को तो मैं मानता हूँ, परंतु ये बात मैं कहता हूँ ये बात सच्ची नहीं है, पूरी नहीं है, मेरी योग्यता मैं नहीं मानता हूँ। केवल इच्छा जागृत करो। अच्छा करके देखो क्या है, करने में क्या हानि है आप बताओ, आप बताओ कि दूसरा मैं जवाब नहीं दे सकूं, इसमें करने करोगे तो इसमें आपकी हानि क्या है वो बताओ, हानि क्या, हानि नुकसान क्या है, क्या बताते हैं महाराज? वही बात है, दिमाग ठीक है, वही बात बोलता है। नहीं हानि क्या है, इसमें बाधा क्या है वो बताओ। ऐसी इच्छा जागृत करो आप, उसमें बाधा क्या है, आपके नुकसान क्या है वो बताओ। पूरी मैं नहीं बता सकता, मेरे में योग्यता नहीं है, परंतु आप ऐसी अभिलाषा करो तो आपकी हानि क्या हो गई। आप बताओ ऐसे लग जाओ हो तो इसे नुकसान क्या है? जब तक परीक्षा करते हो ऐसे है ऐसी है नहीं, ये है तब तक इस बात को समझे नहीं, इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं तो केवल केवल सहना करता हूँ, नहीं पूर्ति हो तो बेइज्जती भगवान की होगी, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। के वो उगारी फिरेगा सुसरे फूट गया, दोष किसका है? आपका दोष बिल्कुल नहीं होगा। आपके हानि हो तो बताओ, भाई फिर ठीक है छोड़ देंगे। हानि बताओ, हानि क्या है, नुकसान क्या है बताओ। बाद में पूछ लेना। अभी पूछो छोड़े, हमारी बेइज्जती हो रही है, मुंह तो है नहीं, भले क्या लगी बताओ, पहले ही मुंह सुन रही है। हमारी इसे चाहते ही ना, इसे दी से बेइज्जती सही, आप क्यों संकोच करो? हमारे को डर नहीं था, आप क्यों डरो? आपके हानि क्या है वो बताओ, उसका तो लाभ भी होगा, इसमें संदेह नहीं है। हानि होती है वो बताओ, या नुकसान हो जाएगा तो उसे उपाय बताओ। सच्ची हृदय की लालसा, देखो भाई आप और प्रचार मत करो, मेरे पर कृपा करो, आपके हानि हो नुकसान की बात हो तो आप कहो, नुकसान कोई न दिखे तो आप निसंकोच में चलो, इसमें लाभ है कोई संदेह नहीं है, एकदम किंचित मात्र संदेह नहीं है। अरे उसमें भी और मालवाड़ी केवल तारे घर रहे ऊंदरा राजी वेतु कर दियो, घर रहे ऊंदरा भी राजी वेतु कर दियो, ऊंदरा ने निराश नहीं है। नुकसान क्या है इसमें? एक ही बात है भाइयों बहनों, आप ध्यान दो बात पर, नहीं दो तो आपकी मर्जी है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। मेरी समझ में इसे लाभ होगा, मैं अपनी जान में धोखा आपको नहीं दे रहा हूँ, आपके साथ में धोखा नहीं कर रहा हूँ, आपको विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ, आपके नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये नीयत है नहीं। अब मेरी भूल हो जाए तो वो माफ कर दो, इन्हें थोड़ी उदारता करो और इसमें नुकसान को बताओ, कोई तरह का नुकसान हो किसी तरह से अभी तो बताओ। भाइयों बहनों आप ख्याल रखना, इसमें नुकसान नहीं है, आपके लाभ है, इसमें संदेह नहीं है, जरूर केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा जागृत करो, केवल अभिलाषा। भगवान को मानो मत मानो, इतनी कहता हूँ जोर से, भगवान को भी आप न मत मानो, ईश्वर है ईश्वर मत मानो, कुछ मत मानो, केवल भूख जागृत करो। भगवान है ये बात भी आप मन मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो मर्जी, केवल भूख जागृत करो। भगवान की ये बात नहीं है कि भगवान को माने उसी को भगवान मिलते हैं, भगवान की ये बात नहीं है, भगवान को नहीं माने उसको भी मिलते हैं, भगवान को नहीं चाहे उसको मिलते हैं। आपको क्या बताऊं, बात है ऐसी, मैंने पढ़ी है सुनी है, भगवान को नहीं मिलते ऐसी बात हो तो बंदे ही होने दो, परंतु आप अपनी मदद से बढ़ाओ। फिर देखो आप तमाशा, आप खुद देखो, और ये जरूरत नहीं है और ये गवाह की आवश्यकता नहीं है। अरे आप गवाह की आवश्यकता तो आवश्यकता करो। मेरे विचार से केवल चाहना, और वो चाहना हरदम रहे, इतनी है, इतनी बात है और लंबी चौड़ी बात नहीं है। चाहना हरदम जागृत रहे, हरदम। ये संतों की वाणी पढ़ करके मैं कह रहा हूँ, मेरी शक्ति से नहीं कह रहा हूँ, वाणी पढ़ी हुई है उसमें आई है बात, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे में योग्यता नहीं, कहना ही नहीं है। परंतु ये आगे इसमें विस्मृति न हो, मेरे को भी आश्चर्य आया, उसमें लिखा केवल विस्मृति न हो, चार नाम विस्मृति न हो, भगवान को मानो मत मानो, ईश्वर है न है, ईश्वर पंचायती मत पढ़ो, क्या होगा क्या ना, पंचायती मत पढ़ो, कोई पंचायती मत करो, ऐसा करने से नुकसान होता हो मेरे को, ये नुकसान हो जाएगा, तो बस ठीक है। तो आप लोगों को सब जस जाए तो आप करके देखो, नहीं सोचो मर्जी आपकी, वैसे कोई मेरा आग्रह नहीं है, पर आप चाहते हो यहाँ आए हो तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हो, और क्या काम है बताओ, आपके यहाँ आने का काम क्या है, यहाँ क्यों आए, और जगह जाओ अनेक काम धंधा है, यहाँ कोई धन मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा, बहुत महिमा होगी, आपको क्या फायदा बताओ। एक ही बात है, वो एक ही जागृत करो, इतनी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, केवल ही अभिलाषा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 24 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 12 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।